En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kære alle sammen, i dag præsenterer vi en samlet plan for at forbedre løn og arbejdsvilkår i velfærdssamfundet. Bent, hvad er det, vi har været vidne til her til formiddag? Det er, at Socialdemokratiet på et pressemøde har affyret det absolutte supervåben i den her valgkamp. Og det sker kun 6 dage før valgdagen. Vi har som samfund stadig svært ved at rekruttere og fastholde de medarbejdere, vi alle sammen er så afhængige af. Det gælder på ældreområdet, det gælder sundhedsvæsenet, det gælder i daginstitutionerne, og det gælder i kriminalforsorgen. Hvorfor kalder du det et supervåben? Det gør jeg, fordi vi kan se fra seneste valgkamp, at sådan et udspil som det her, som bliver sammenlignet med Arne-pensionen, det kan flytte nogle vælgere hen over midten. Nogle af de her tvivlere, som er offentligt ansatte kvinder, som pludselig kan se, jeg kan måske få 2.000 kroner mere om måneden. De synes, det her det er et godt forslag, og lige det, der skal til. Og det kan flytte de afgørende vælgere hen over midten. Bent Winther, velkommen Pilstred. Tak skal du have. Bent, du har jo været her før, men jeg tænkte, i dag giver det god mening, at du selv lige præsenterer dig. Altså, jeg er jo politisk kommentator her på Berlingske, men derfor har jeg beskæftiget mig med arbejdsmarkedspolitik i mange år og dækket det først på Det Fri Aktuelt, hvor jeg er uddannet tilbage i 1992. Og så har jeg været 5 år i LO, som i dag hedder FH, hvor jeg var redaktør på det, der hedder Ugebrevet A4. Så det vil sige, at alt, hvad det hedder arbejdsmarkedspolitik, den danske model, og hvad er det, hvordan agerer arbejdsmarkedets parter, har været en del af min hverdag i mange år. Og med det i mente, at du kender den her maskine, den her lønudviklingsmaskine i Danmark så godt og så meget indenfra, hvor vildt er det så, det Mette Frederiksen foreslår? Altså, det er aldrig set før. Altså, det at man nu reelt kan stemme sig til en højere løn til et folketingsvalg, det er så vildt, så jeg også kan se, at arbejdsmarkedsforskere og folk, der beskæftiger sig med det her til daglig, er helt op at ringe. Og det er jo fordi, at vi i dag har i Danmark har et system, hvor det er arbejdsmarkedsparter, lønmodtagere og arbejdsgiver, der sidder og forhandler det her og når frem til et resultat, og politikerne blander sig ikke. Og det, de har lagt på bordet i dag, Bent, prøv lige at forklare det, fordi jeg er stadig lidt forvirret. Hvad er det reelt, Socialdemokraterne foreslår? Jamen reelt, så ligger Socialdemokraterne en pose penge på bordet på 3 milliarder kroner. Vi foreslår fra Socialdemokratiets side at afsætte en pulje på i alt 3 milliarder kroner, når den er fuldt indfaset. Og så fremlægger vi 7 principper for, hvordan de midler, de skal udmøntes. Det uddyber jeg om lidt. Som de siger, den skal så på en eller anden måde udmøntes og forhandles med arbejdsmarkedets parter til de faggrupper, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft. Og det kan være sygeplejersker, det kan være socioassistenter, det kan være fængselsbetjente. Og de her 3 milliarder, det svarer sig til et regneeksempel, hvis det er 250.000, der skal have højere løn, og de alle sammen skal have det samme, så er det 2.000 kroner om måneden. Hvis der er flere, der skal have, hvis politibetjente, soldater og skolelærer også skal have, så er det endnu mindre. Men der er noget, jeg ikke forstår her. De siger 3 milliarder kroner. Er det posen i alt, eller er det, hvordan posen ser ud i 2030? Det er, hvordan posen ser ud i 2030. Det vil være langsomt indfaset over de næste 8 år. Så hvordan ser posen ud i 2024, 2025 osv.? Altså, det er der ikke nogen, der ved. De 3 milliarder er belastningen for det offentlige i 2030. I 2024 kan det være et mindre beløb, så er det måske kun 0,5 milliard eller 1 milliard, eller hvad man nu kan blive enige om. Hvem skal have de her penge? Jamen, det er jo det store spørgsmål, og det er også derfor, at nogen beskylder regeringen for, at det er sådan lidt blødt, vævende udspil, hvor ingen rigtig, alle tror, jamen, det er nok mig, der skal have, eller det er min kone eller min nabo, der skal have, fordi det ikke er defineret på forhånd. Men alligevel, så vil regeringen jo gerne ud og ligesom signalere, at det er nok sygeplejersker, det er socioassistenter, og det er fængselsbetjente. Det er nogle af de faggrupper, som de har nævnt. Men reelt, så stiller man den her, lægger man den her pose penge i såkaldte trepartsforhandlinger, og så må man der finde ud af at fordele ud fra de her syv principper, som regeringen har præsenteret i dag. Så det regnestykke, du lavede før, hvor man får ca. 2.000 kroner mere om måneden som offentlig ansat, det forudsætter, der er 250.000 offentlige ansatte, som får den her lønstigning. Men hvem de 250.000 er, om det overhovedet er 250.000, om det er 2.000 kroner, de får om måneden, det hele er oppe i luften. Det hele er oppe i luften, og så skal man jo huske, at der er 870.000 offentligt ansatte i Danmark. Og nu kommer det jo store slagsmål om, hvem skal have del i de penge. Hvis man kender lidt til fagbevægelsen, så er man allerede nu ved at slibe knivene i de enkelte grupper, hos skolelærerne, hos stampersonalet i forsvaret, hos politibetjentene, siger, vi vil altså også have delt de her penge. Vi har også problemer med rekruttering. Så det slagsmål om, hvem skal egentlig have del i de her 3 milliarder, det er allerede begyndt. Mette Frederiksen siger også på pressemødet, at rolig nu, I skal ikke alle sammen forvente at få noget. Det vil ikke være alle offentlige ansatte, der får del i udmøntningen. Og det siger jeg, fordi at der nogle steder er set den kritik, at nu tror alle offentlige ansatte, at de kan se frem til en ekstra lønstigning. Og alligevel så står de foran plancher af socioassistenter, navngivende socioassistenter, Pia og Ernst. De er bag ved dem, når de fortæller om, at vi skal have mere i løn. Hvorfor står de foran de navngivende socioer, hvis de ikke vil pege på, hvem der er, der skal have mere i løn? Jamen, det er jo lige præcis den balance, som Socialdemokratiet og Mette Frederiksen går på, og den linedans, det er. På den ene side, så vil hun gerne signalere, jamen, det er de grupper, og det er jo nogle store vælgegrupper, som hun gerne vil over til sig. Det er dem, der får højere løn. På den anden side, hvis hun går alt for tæt ind og siger, jamen, det er socioerne, de skal have så meget, og det er sygeplejersen, der skal have så meget, så går hun så langt ind i den danske model, så der næsten ikke er noget tilbage af den. Så den balancegang, hun går på, det vil hun gerne, kan man sige, generere, når hun stemmer frem til valget om en uge, men samtidig så skal hun ikke gribe for hårdt ind ved at bestemme over lønposen så meget, så alle vil sige, prøv at høre, nu er der altså ikke noget tilbage af den offentlige aftalemodel. Men Bent, har hun ikke allerede trådt ind over den streg? Du sagde også lige før, aldrig nogensinde før har man kunne stemme sig til en højere løn. Det har hun. Altså, der er ingen tvivl om, at det skridt, hun tager nu, det er aldrig set før. Og den linje, hun har overtrådt, den kan man ikke tage tilbage. Det vil være sådan, at ved fremtidige folketingsvalg, der vil også andre partier kunne gå ud og sige, hvis vi kommer i regering, hvis vi får magt, så er det den gruppe, der skal have, og nu er det den gruppe, der skal have. Så den linje, hun har overtrådt, der kan hun ikke træde tilbage fra. Hvem bestemmer i sidste ende, hvem der skal have de lønforhøjelser? Du siger, hun træder ind over en linje, hvor politikerne begynder at blande sig i, altså pege på, uden rigtig at pege, det er svært at forstå, men sådan sporadisk pege på, hvem der skal have mere i løn. Men hvem bestemmer i sidste ende, hvem der får lønforhøjelser? Altså det, som statsministeren lægger op til, det er, at det skal ske i trepartsforhandlinger. Det vil sige, det er de offentligt ansattes fagforeninger, det er sygeplejerskerne, pædagogerne osv., der skal sidde over for de offentlige arbejdsgiver, det vil sige regionerne, kommunerne, og så regeringen som den tredje part. Og de tre parter skal så i fællesskab fordele de her penge. Og det kan jo ske ud fra mange principper. Man må gå ud fra, at man så begynder at lave nogle analyser af, jamen, hvor følsomme er sygeplejersker, socioassistenter, pædagoger over for lønstigning. Er det sådan, at hvis man giver en sygeplejerske 2.000 kroner mere om måneden, at så vil der komme flere, der vil søge de der job, eller man kan bedre fastholde sygeplejersker. Mm-hmm. Det kan jo være, at det ender med, at pengene er bedst givet ud i hovedstaden. Det kan være, at det ender med, at pengene er bedst givet ud nogle andre steder. Så sygeplejersker i hovedstaden skal have mere i løn end sygeplejersker i de andre regioner, eller hvordan? Der er i hvert fald ikke i de principper, som regeringen nu har lagt ud, nogen facitliste for de her ting. Der står i principperne står der noget om, at det skal være altså direkte borgerkontakt, og at det ikke må skade den økonomiske udvikling i det hele taget osv. Mm-hmm. Der står ikke noget om, hvilke grupper der skal have, men kun nogle principper. De vælgergrupper, som man gerne vil ramme med det her forslag, tror du, at de ser det lige så diffus, som du beskriver det her, eller tror du, de tænker, nå ja, jeg stemmer på Mette, for så får jeg mere løn? Man skal jo huske, at det her har været et spørgsmål i mange år, og vi har set store strejker blandt sygeplejerskerne, og Mette Frederiksen har grebet ind i en overenskomstmæssig strejke sidste år. Så det er klart, at det er et stort issue ude blandt vælgerne, at man synes, man får for lidt i løn. Så det, at man nu kommer og sætter et plaster på det og siger, nu har vi altså en brugt penge til jer, det tror jeg vil appellere til mange vælgere i de der grupper, som jo måske ikke normalt interesserer sig for de ting, vi har snakket om her, den danske model, og der er også nogen, der kritiserer det for at skubbe til inflation og sådan noget, men som tænker, det der endelig kommer hun til fornuft, statsministeren, og gøre noget for os offentlige ansatte. Så derfor tror jeg, at det har en appel. Det er jo et svært forslag at forstå. Det rejser mange spørgsmål, og det er en problemstilling, som vi har kendt til i lang tid. Hvorfor kommer forslaget først nu? Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det kommer nu, fordi der er valg. Nogen vil givet allerede nu tænke, siger I kun det her, fordi der er mindre end en uge til, at valget skal afholdes. Det gør vi ikke. Mette Frederiksen stiller sig op på Sølund, det samme plejehjem, som hvor hun præsenterede Arne-pensionen i sidste valgkamp. Sidste gang vi stod her, det var den 22. januar 2019. Dengang foreslog vi det, der nu i folkemunde hedder Arne-pensionen. Og da hun vil gerne lave den der sammenhæng mellem det her forslag og Arne-pensionen, som viste sig at være meget effektfuld. Det blev dengang og senere kaldt det største bluffnummer i dansk politik. Vi fik masser af kritik for, at det ikke var konkret nok. Men hvad er status i dag? Status er, at Arne og næsten 44.000 andre gode, solide danske lønmodtagere efter et langt arbejdsliv kan trække sig tidligere tilbage. Vi viste med Arne-pensionen, det kunne blive sådan noget, det her det bliver også noget, du får nogle penge osv. Så det er valgkamp. Men hvorfor først i 11. time af valgkampen? Hvorfor ikke starte valgkampen ud med det her supervåben, som du kalder det? Problemerne i det her forslag er så store, og at det er så indgribende i både den danske model og kan man sige også i forhold til nationaløkonomi, at jo kortere tid man har til ligesom at diskutere det og få alt, kan man sige, alle de negative sider frem i debatten, des bedre. Hvad er de negative sider? Hvad er de farlige sider af det her forslag? De farlige sider er, at man griber ind i den danske model, og en tilføjelse til det er jo, at da sygeplejerskerne sidste år strejkede. I dag trådte sygeplejerskernes strejke i kraft, og rundt omkring i landet demonstrerede de for deres sag. Sygeplejerskerne vil have mere i lønningsposen. Og regeringen greb ind. Sygeplejerskerne har strejket i snart 10 uger, og det er den længste konflikt i nyere tid. Og derfor har vi set os selv nødsaget til at handle. Der var noget af det, man blev enige om. Det var, at man ville nedsætte en lønstrukturkomité. En del af den løsning, som vi jo laver i dag, der ligger jo i, at man skal lave en lønkomité, hvor man faktisk skal lave nogle analyser på lige præcis det med de strukturer. Den har siddet og arbejdet lige siden og kommer med en rapport her senere på året. Den har taget udgangspunkt i sygeplejerskernes skarpe kritik af, at de var indplaceret et forkert sted på lønskalaen. Helt tilbage fra 1969, hvor man lavede skalaen for tjenestemænd, at de blev indplaceret for lavt, fordi de var kvinder. Noget af det har man siddet og arbejdet med, man har sammenlignet med privatansatte, med andre offentlige grupper osv. og se, er det rigtigt, at sygeplejerskerne og andre kvindegrupper i det offentlige får for lidt i løn? Og det har man så, kan man sige, regeringen så besluttet ikke at afvente det, men lægge nogle nye kriterier ned over. Nu lægger man det kriterier ned over, at det skal være de steder, hvor man mangler folk, hvor der er problemer med at rekruttere, som skal have mere i løn. Så derfor, altså, hvis man synes, at man kortslutter den danske model i forhold til, at man griber ind i løndannelsen, så gør man det også i forhold til, at man kortslutter en komité, der er nedsat af arbejdsmarkedets parter, og gør den til en lidt ligegyldig størrelse. Men Hummelgaard siger der på pressemødet, at de vil afvente kommissionens analyse. Mit bud er, at den analyse, fordi den bygger på en lønkommission, som har siddet der for 15 år siden, den kommission nåede frem til, at der ikke er, kan man sige, særlig meget at komme efter i forhold til, om der er nogen, der er lønmæssigt forfordelt. Så han siger, at han vil afvente den kommission. Det tror jeg er et bud på ligesom at sige, at det er ikke forgæves i at sidde og arbejde, men lur mig om ikke, den bliver hældt ned og brættet, når først den ligger der. Hvad er der ellers af risici for Mette Frederiksen i forhold til at fyre supervåbnet af nu her? Jamen, der er jo det, at vi står midt i en galopperende inflation. Når hun kommer med en ekstra pose penge på 3 milliarder og siger, at nu skal de offentligt ansatte have mere løn, så kan det inspirere privatansatte, som jo her allerede om en måneds tid går i gang med deres forberedelse til de private overenskomster, som skal falde på plads i første halvdel af næste år. Jeg tror, at hvis man er en fagforbund, hvis du er 3F eller Dansk Metal eller hvad du er, så vil du tænke, okay, 3 milliarder til de offentlige ansatte, det vil vi altså også have, mindst. Og så risikerer du at få sådan en lønprisspiral, det vil sige, at man skubber til inflationen, som så slår over i priserne. Priserne stiger. Så vil lønkravene stige osv. Men Mette Frederiksen sagde på pressemødet specifikt, at de privatansatte skal stadig være lønførende. Ja, og det er jo det princip, man altid har haft i Danmark. Det er, at det er det private, der ligesom sætter rammerne for, hvor lønnen skal ligge i Danmark. Og så følger det offentlige efter. Det offentlige arbejdsmarked er jo en underlig størrelse. Normalt vil det være sådan, altså hvis nu vi her på Berlingske kan se, at det går altså rigtig godt. Vi tjener styrten med penge. Så vil vi sige til vores arbejdsgiver, hør, det skal vi altså have del i. Og sådan er det ikke i den offentlige sektor. Der er forhandlingerne om løn er meget centrale, og de defineres ud fra, om der har været en stigning i produktiviteten, indtjeningen i det private, altså erhverv, der eksporterer til udlandet osv. Men det, der måske i den her sammenhæng er interessant, det er, at de offentligt ansatte altid har forhandlet kollektivt. Det vil sige, at når sygeplejersker, pædagoger, socioassistenter, politibetjente osv. går til forhandlinger med deres arbejdsgiver, kommuner, regioner, staten, så gør de det samlet. Og det vil sige, hvis de får, lad os sige, der er plads til en lønstigning på 2,5% over de næste 2 år, eller 1 år, eller hvad det er, så vil de fordele dem lige. Det vil sige, at de mekanismer, der normalt også vil være på det private arbejdsmarked, hvor man siger, jamen, der er virkelig brug for mig. Jeg er tømrer, jeg kan gå over på den anden side og få job den dag i morgen. Jeg vil have nogle flere penge. Det eksisterer ikke i den offentlige sektor. Der får alle det samme. Det vil sige, noget af det, som vi i virkeligheden er vidne til her, nemlig det, at man ikke har kunne fordele pengene i forhold til, hvor der er mangel på folk osv., er et strukturelt problem i de her offentlige overenskomster. Løser Mette Frederiksen det problem med hendes forslag her? Nej, det gør hun ikke på nogen måde. Altså det er ikke, altså hun understreger at systemet skal fortsætte, og det er som det er og siger også, at det ikke er noget indgreb i det. Så hvordan skal man nogensinde få lønkronerne ud de steder man gerne vil have det, hvis ikke man vil gribe ind? Jeg forstår det simpelthen ikke. Nej, altså og jeg tror de offentligt ansatte faggrupper ser en stor fordel ved at forhandle kollektivt, altså samlet. Men jeg tror, hvis du havde sagt til sygeplejerskerne, I forhandler kun jer med danske regioner, så vil man også kunne påpege de produktivitetsstigninger, der har været på hospitalerne for eksempel. Det er jo sådan i dag, vi behandler og opererer så mange mennesker, som vi aldrig nogensinde har gjort før. Produktivitetsstigninger på danske sygehus har været enorm, og det har sygeplejerskerne selvfølgelig været en del af, men de har bare ikke fået fortjenesten af det, fordi man forhandler på den måde. Netop fordi det er så exceptionelt, så har der også været mange og ret kraftige reaktioner allerede på det her nu. Bent, Lars Sandahl fra Dansk Industri, Han siger, begynder det politiske system at ønske at sætte løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked, ja, så glider vi altså væk fra den model, vi i årtier har kunne glæde os over, den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter sætter lønnen. Det er et skråplan. Er det her et opgør med den danske model, eller er det ikke et opgør med den danske model? Både arbejdsgiver og lønmodtagere, de ser den danske model som det helligste i hele verden. Det er, kan man sige, deres claim to fame her i verden. Så derfor er det også, måske hvis du ser på reaktionerne fra fagbevægelsen, en smule hyklerisk, at de nu synes, at det her det er helt fint. Det er nogle gode principper faktisk for hele den offentlige sektor. Og det er faktisk en god og gunstig situation, at man nu tager et ansvar for, at vi har kæmpemæssige udfordringer, som vi ikke kan løfte alene ved OK24. Så det hilser vi meget velkommen. Det er helt fint, at regeringen blander sig i deres lønforhold. Hvis det havde gået den modsatte vej, eller hvis der var nogle ting, man ville begrænse i forhold til, hvad man har af gode og rettigheder blandt lønmodtagerne, så ville de have gået på barrikaderne. Okay, men jeg skal lige have dig til at svare på spørgsmålet. Fordi du sagde nemlig før, at Mette Frederiksen jo træder ind over en linje med det her forslag. Altså, er det her et skråplan? Er hun i gang med at ødelægge den danske model? Det vil fremtiden jo vise. Det kan jo godt være, at man efterfølgende siger, at det her det var en engangsforestilling, og vi gør det aldrig mere. Som jeg ser det, så har politikerne, Socialdemokratiet, statsministeren, overtrådt en linje, som det er svært at gå tilbage af. Jeg har svært ved at se, at det ikke også fremtidigt vil være en politisk diskussion, hvem der skal have mere i løn. Kan man forestille sig, at det konservative Folkeparti i den kommende samling vil synes, at forsvarsfolk skal have højere løn, at politiet skal have det. Kan man forestille sig, at de radikale synes, at universitetslektorer nu skal have noget højere løn. Så på den måde er det hvad skal man kalde det, en uskyld, der ligesom er bristet i forhold til, at man nu har overtrådt den linje. Hun har simpelthen taget et bid af paradisets æble. Det kan man sige. Altså det er, og vejen tilbage har jeg svært ved at se. Men mindre man ligesom bliver enige om, prøv at høre, det her, det var det engangsforskning, og vi gør det aldrig mere. Ben Winther, du kalder det her for et supervåben. Socialdemokratiets forsøg på at lave en Arne 2.0. Vil det virke? Jamen det tror jeg, det vil. Jeg tror, det kan flytte nogle afgørende stemmer. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er nok. Det vi kan se i målingerne i dag, også i den Gallup, som Berlingske lige har offentliggjort, det er, at der skal ikke særlig mange til af vælgere, der flytter sig fra blå blok til rød blok, eller fra Lars Løkke til rød blok, før Mette Frederiksen har det flertal, som hun har i dag, og kan blive siddende og danne en regering. Så vi er jo ude i en situation, hvor kampen om nye vælgere, den foregår jo simpelthen fra hus til hus. Og hvis hun med det her supervåben kan få de sidste socialassistenter, sygeplejerske, pædagoger, eller hvem det nu er, over på sin side, og måske endda rykke fra blå til rød blok, så har det virkelig vist sig at være effektfuldt. Og jeg tror på, at det kan lade sig gøre for hende. Ben Winther, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Velkommen. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.